Ej, T.O.P., chodź tu szybko. Co? Kim ty jesteś? Złotą rybką. Mogę spełnić kilka życzeń, ale ja też na was liczę. Czego pragniesz? Ej, T.O.P., ona mówi, że chce tylko bucha, a damy jej? A co ty, bucha? Spoko, jaraj złota, jaraj. Na tę wskazówkę, złota rybko, to sekundowa. Spójrz, przemieszcza się tak szybko, złodziejka momentów. A za szybką w tym ludzkim wynalazku są jeszcze dwie grubsze, dwa obroty tej krótszej i mowa już o jutrze. Tak wygląda zegarek, prawda, że śliczny, mogę go w drobny mak, ale biologiczny zegar bezlitośnie, bezdźwięcznie wciąż tyka, zabiera każdą chwilę i w przeszłości zamyka. Złota rybko, proszę, zabaw się w klucznika i otwórz mi wejście na strony pamiętnika. Jakąkolwiek możliwość daj mi choć na chwilę, byle mógłbym jeszcze raz przeżyć najpiękniejsze chwile swego życia. Kiedy czułem się najmilej, oderwany od ziemi, lekki jak motylek, chociaż wiem, że przede mną jeszcze tyle piękniejszych chwil, że sam nie zliczę ile. Dla mnie ważna każda chwila, bo życie to chwile. Czasem siedzę, mój pluszowy tapczan, on to wie, czego chce, poczekaj chwilę. Tak, dobrze wiem, chciałbym bilet do innego świata, w którym brat nie zabija brata, w którym szmat w powietrzu lata, taka wyspa. Wiesz, Kruso też to miał i nie martwisz się o problemy codziennego dnia, tylko leżysz, a ona sama ci da. I klimat tropikana potęguje twą przyjemność, właśnie taka byłaby codzienność. Ja wokół same bary i nagi dziewczyny, moi ludzie i pola pełne marianiny, winogrona same wpadają ci do ust. Ja leżę, a nade mną jakiś mokry biust i pełny luz. Bat za batem, drin za drinem, z głośników muza płynie, a ja po raz kolejny idę na całość. Promienie słońca odbijają jej mokre ciało, czuję, jest gorąca. I tak bez końca, tak, bez końca.